handelsman Flink, min vän. Jag kommer med storm ut till flatön igen. Det blåser nordvästen ger hals. God dag, herr Rönnerdal, välkommen ut. Nordvästen bedarrar, den blåser snart slut. Men hör min bedårande vals. Maj på Malö, vackra maj, dig vill alla böljor smeka. När du kommer i din eka och förtöjer den på svaj. Hoppar i land, smidig och grann, blåögd och brun med små, små fjul. På ejderdun vilar du i mina drömmar, flicka från Malö strömmar. Vem ror i brusande sjö hitåt? En fröken herr Flink kommer ensam i båt. Det blåser nordvästen ger hals. Vem är den fröken? Hon ror som en man. Det är mig på Malö, så fager och grann. Men hör min bedårande vals. Se mig på Malö, god dag mitt barn. I svallande sjö sättas kärlekens garn. Det blåser nordvästen ger hals. Se här min vän, har du posten ett brev? Han svarar ju fort, för jag minns när du skrev. Men hör min bedårande vals. Se här, skön maj, nu är allting klart. Hos handelsman Flink går det undan med fart. Det blåser nordvästen ger hals. En ost, 2 kilo, så fet och så rar. Ansjovis, sardiner, en burk kaviar. Men hör min bedårande vals. Maj på Malö, vackra maj, dig vill alla böljor smeka. När du kommer i din eka och förtöjer den på svaj. Hoppar i land, smidig och grann, blåögd och brun med små, små fjul. På ejderdun vilar du i mina drömmar, flicka från Malö strömmar.